नौजवानों का जमाना है, हम दीवानों का तराना है। नौजवानों का जमाना है, हम दीवानों का तराना है। हम नई दुनिया के लोग हैं, भूल जाओ वो सब जो पुराना है। नौजवानों का जमाना है, हम दीवानों का तराना है। हम नई दुनिया के लोग हैं, भूल जाओ वो सब जो पुराना है। झुकाना है।